13 Melek'ten merhaba. Bu gece için deneysel müziğin farklı cenahlarında faaliyet gösteren müzisyenlerin yeni kayıtlarından bir seçki hazırladık. Açılışta da Montreal'den çıkma Çiçeği Burnunda proje Racine yer verdik. Bir hastalık döneminde kaydedildiği belirtilen ve ahenksiz elektronik ses kırıntılarının içerisindeki mantığın peşine düşüp endişe hissini sese tahvil eden Kelkeşos Tom albümü Ayşe Devi'nin sahibi olduğu Dance Noir etiketinden yayınlandı. Az önce bu kayıttan Kelkeşos Tom Döye kulak verdik. Uzun süredir üstünü Reykjavik olarak belirleyen Avustralyalı kompozitör Ben Frost ile devam ediyoruz. En son 2 sene kadar önce The Center Cannot Hold kaydıyla konuk ettiğimiz Frost, 2015'ten itibaren 3 sene boyunca Fortitude isimli bir TV dramasının soğuk elektronik sesler ve yaylı aranjmanlarından oluşan ses dünyasının mimarı olmuştu. Bu parçalar Music from Fortitude isimli bir albümde bir araya geldi. Biz de şimdi bu kayıttan Catastrophic Delinquents'a kulak vereceğiz. Ardından deneysel yönetmen Paul Clipson'ın görsel işleriyle New Yorklu müzisyen Aki Onda'nın ses dünyasını bir araya getiren Make Visible the Ghost adlı müşterek çalışmadan Gravity Intruders'a ait bir kesitle seçkimize devam edeceğiz. Bir yanda Godflesh ve Jesu gibi metal grupları ve sonuncusu J.K. Flash olmak üzere sayısız elektronik mahlasıyla tanıdığımız Justin Broderick. Öte yanda The Bug ve King Midas Sound gibi dub ve noise projeleri öne çıkan Kevin Martin. İkili 90'lardan beri God ve Techno Animal gibi projelerle yürüttükleri işbirliğine en son Zonal adlı bir halka eklediler ve Relapse etiketinden Wrecked adlı bir uzun çalar yayınladılar. İkilinin yarattığı gürültü dünyasına Moor Mother mahlaslı Kamea Ayava'nın da vokallerin eklendiği bu kayıtta yer alan SOS'in ardından Justin Broderick'in katkıda bulunduğu başka bir kayda Shape Noise mahlaslı Sicilyalı prodüktör Nino Pedone'nin karabasan kıvamındaki sindirimi zor uzunçaları Estatis'e yer veriyoruz. Bu kayıttan da Blaze'i seçtik. We'll be right back. Kilise orgu gerek tonal olanakları gerekse de ait olduğu mekana manevi çağrışımları sebebiyle farklı müzik türlerinden pek çok müzisyenin ilgisini çeken bir çalgı. Edinburgh menşeli veteran elektronik akustik müzisyen Michael Bonaventure da son uzun çaları In Tenebris Ration Organi'de kilise orguna bir synthesizer mantığıyla yaklaşıp soyut ve tekinsiz ses manzaraları damıtmış. Bu kayıttan seçtiğimiz Distant Madrigal'in akabinde Berlinli cellist Martina Bertoni'nin melodi ve armoniye dışlayıp sadece sesin dokusuna odaklandığı ve çalgısını olabildiğince yabancılaştırmayı amaçladığı All the Ghosts Are Gone albümünden Transparent Closes ile devam edeceğiz. Arenol mahlasıyla daha önce konuk ettiğimiz Brian Allen Simon ile dansçı ve müzisyen Chantal Chadwick, Petra isimli bir ortaklığa giriştiklerini duyurdu. Ve çoğunluğunu Yunanistan'ın volkanik adalarından biri olan Nisiros'ta kaydettikleri Aonis adlı albümlerini In Jaziro etiketinden yayınladı. Elektronik ve akustik enstrümantasyon ile ambient ve modern kompozisyon arasında konuşlanıp serbest form eserler içeren bu kayda ismini veren parçanın akabinde Kopenhag'da yeni kurulan Texture etiketinin kataloğunun ilk girdisini Messel projesinin Lige Som Riktige Mennesker uzunçalarını ziyaret edeceğiz. Klasik müzik, cep telefonu kayıtları ve analog seslerden topladıkları ses kırıntılarını glitch ve ambient kazanlarına delmendiren projenin kavramsal olarak imkansız ideallerin peşinde koşmanın yol açtığı düş kırıklıklarına odaklanan albümlerinden seçtiğimiz eser açılıştaki Hinanden. We'll be right back. Seçkimizin kapanışına yer vereceğimiz ilk isim 20 yıla yakındır Buchla Synthesizer'larının resmi teknisyeni olan, bu süreçte Aphex Twin'den Suzan Ciani'ye kadar birçok isimle çalışan ve bugüne kadar inşa edilmiş tüm Buchla modellerine dair uzmanlaşan Richard Smith'in Shasta Cult projesi. Çalgıyla özdeşleşen uzun form kompozisyonların aksine veciz eserler içeren ve projeyle aynı adı taşıyan kayıtta yer alan DA3'nin sonrasında bu gecelik vedamızı soyut gürültülerden yarattıkları ses çamurlarını dans pistlerine uygun rave işleri haline getiren Londra menşeli Pattern projesinin Flex kaydından Riptide ile yapacağız. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.